السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، leo بإذن الله تبارك وتعالى نواصل tunaendelea na darasa letu katika kitabu al-jadid fi sharh kitab at-tauhid cha Imam al-Sheikh al-Allama Muhammad bin Abdul Aziz Sulaimani al-Qarawi rahimahullahu ta'ala. Tumefika ukurasa wa 62 katika tabia niliyonayo mimi, babu du'a ila shahadati an la ilaha illa Allah, mlango ambao unazungumzia kulingania kwenye shahada ya la ilaha illa Allah. Hii shahada hii ni kitu adhima jidda, kitu kikubwa sana. Mwanadamu yoyote kama yeye si Muislamu hawezi kuhesabika ni Muislamu bila kuitamka shahada, shahadatu an la ilaha illa Allah. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaifanya shahada ni jambo la kwanza kabisa kwa da'i ila Allah, mwenye kulingania njia ya Allah aweze kuilingania katika jamii. Qala Allah ta'ala, amesema Allah mtukufu akimwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Qul ay takallam, sema ewe Muhammad, waambie ummati wako, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu. Sabili bimaana tariqati wa sunnati, njia yangu na sunna zangu. Qul hadhihi sabili, sema hii ndiyo njia yangu. Ad'u ila Allah, nalingania kwa Allah. Ad'u ila Allah, nalingania kwa Allah. Ay ad'u ila dinihi wa dari karamatihi, nalingania kwenye dini yake na nalingania kwenye nyumba ya utukufu wake. Ad'u ila Allah, nalingania kwa Allah. Aliposema ad'u ila Allah, Al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kaika maneno hapa, akasema hapo chini kuna hamish kidogo, ziangalie chini ya kitabu chako. Akasema anna maratib ad-da'wati thalatha, daraja na nguzo za da'wa ni tatu. Yambaghi likulli da'in ila Allah an yastami'a hadha al-kalam, inampasa kila da'i mwenye kulingania hii da'wa, ambaye kajivisha vazi hili la kulingania watu, basi asikilize haya maneno. Anna maratib ad-da'wati thalatha, daraja na nguzo za da'wa ni tatu. Thalathat aqsam bihasabi hali al-mad'uwi, kulingana na hali za yule anayelinganiwa. Fa innahu imma an yakuna taliba lilhaq, anayelinganiwa anakuwa na hali tatu, au ni watu sampuli tatu. Ima anakuwa ni mtu mwenyewe tu anatafuta haki, muhibban lah, anapenda haki, muathiran lah, inamuathiri akisikia, ala ghairi idha arafahu, akijua basi anaifuata na anaweza kumjulisha mwenzake. Fahadha yud'a bilhikma, mtu kama huyu analinganiwa na kuitwa katika dini ya Allah kwa hikima. Kwa hikima ni mawaidha mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala asema ud'u ila rabbi ila ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idati alhasana, lingania katika njia ya mola wako kwa hikima na mawaidha mazuri. Wala yahtaju ila maw'idatin wa jidal, huyu hahitaji kupewa mawaidha mengi wala mijadala, na ni hapana, kwa sababu yeye mwenyewe anaitafuta haki na akijua anaifuata. Huyu ni mtu wa kwanza. Wa imma an yakuna mushtaghilan bi dhiddi alhaq, au awe ni mtu ambaye anajishughulisha na kinyume na haki. Yani yeye mambo ya batili ndio anayoshughulisha, mambo ya kishirikina, mambo ya bid'a, mambo ya khurafati, mambo ya riba, mambo ya miziki, mambo ya vitu mbali mbali, hayo ndio anamshughulisha, ndio mambo yake dhidi ya haki, kinyume na haki. Lakini lau arafahu atharahu wataba, lakini pamoja na hivyo, laiti kama ataijua haki, anaacha mambo yake ya vurugu vurugu yale, haki na muathiri na anaifuata. Fahadha yahtaju ila almaw'idha, huyu anahitaji kupewa mawaidha kweli kweli ndio aache hizo vurugu zake. Watarghibi watarhibi, lakini pia aweze kuhamasishwa kuifuata dini na aogopeshwe kwamba kuna moto siku ya kiyama. La shaka huyu bwana pamoja na kwamba anafanya hayo mambo ya vurugu vurugu, lakini akijua haki anaifuata, huyo pia haina shida, ni kupewa mawaidha tu. Akishapewa mawaidha yakimuathiri anafuata. Wa imma an yakuna mu'anidan mu'aridan, ama mwingine anakuwa ni mu'anid, hana mpango na haki, tena ni mtu ambaye kwamba mwenye na chuki, anapingana na haki, anafanya inadi. Fahadha yujadalu billati hiya ahsan, huyu inambidi da'i ila Allah ajadiliane naye, lakini kwa maneno ambayo kwamba ni mazuri, bila ya matusi wala nini. Lete aya, toa ushahidi kwa hilo nilizungumza, lete dalili, lete hadithi, umetoa wapi, wacha uzushi. Hakala fa in rajaa, akirudi kwenye haki, sawa. Ndio tunavyotaka sisi watu wote wao Waislamu wa kweli, watu wote wakaingia peponi. Hayo ndio tunayotaka sisi. Wa illa, lakini kama atakataa kurudi kwenye haki, intakil ma'ahu ila aljidal, hama naye kwenye mijadala, minakasha, kwenye mdalo. In amkana, ikiwezekana kufanya hivyo, kwa sababu wewe unaitafuta haki na watu wajue haki, na yeye anapotosha haki. Watu wanamsikiliza, wanamuona yuko katika haki, kumbe yuko katika batil. Kwa hivyo dai watekana uhame naye huyo, uende naye kwenye mijadala. Ujadiliane naye kwenye minakasha, ufanye naye mdahalo ili paeleweke haki wapi, batil iko wapi. Haya ni maneno kwa kuzungumza Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala kwenye ukurasa wa 344. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم رحمه الله تعالى لا بد في الدعوه الى الله من شرطين لازم katika kulingania dawa ya Allah kuwe kuna masharti mawili yapatikane. Sharti la kwanza, an takuna khalisatan liwajhi Allah, iwe hiyo dawa unaifanya kwa ikhlas, hutaki isipokuwa watafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ufanye dawa kwa sababu ya hadhi min ad-dunya, ufanye dawa kwa sababu kuna mtu akushindikiza, ufanye dawa kwa sababu ya mashindano, wala la, hapana. Wafanya kwa sababu ya ikhlasi ulionayo na kuwatakia watu khairi. Athani, sharti la pili, an takuna ala wifqi sunnati na rasulihi, hiyo dawa unayofanya iwe sambamba na sunna ya mtume, yani hayo unayofanya awe mtume kayafanya na masahaba wake nao waliyafanya. Kama jambo mtume hajalifanya, wewe achana nalo, utajiletea matatizo na mabalaa bure yaumul qiyama, siku ya kiyama uanze kufukuzwa kwenye kundi la mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwa sababu ya kuzusha katika dini hii. Basi lazima dawa yako unayoifanya iende sambamba wifqa ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa in akhalla ad-da'i bi shart al-awwal, basi mlinganizi akiwa hana sharti la kwanza, bi maana ya ikhlas, kana mushrika, huyo anakuwa ni nani? Anakuwa ni mshirikina. Wa in akhalla bithani, lakini kama atakosa sharti la pili la kumfuata mtume, kana mubtadi'an, anakuwa ni mtu gani? Anakuwa ni mtu wa bid'a. Kama anna ala ad-da'i an yakuna 'aliman fi ma ya'muru bih, kama vile ambavyo inampasa mwenye kulingania dini awe anajua kile anachokilingania, wa fi ma yanha an, kile anachokataza wenzake awe anakijua. Mimi nashangaa sana na watu ambao kwamba wanahuriwa ni hawa jamaa tu tablighi. Hawa matablighi, jamani, hebu wafahamuni, hawa si watu wa haki. kiongozi wao mwenyewe alifanya kulala akaota. Alilala akaota kwamba eti mtume kamjia usingizini akamwambia toka ulinganie dini. Akamjulisha sifa sita. Aanze kutembea kwenye miji alinganie watu. Tayib. Dini yetu jamani ilikamilika hivi. Na wala si dini ya kutegemea majindoto. Na kwa kuwa yeye ni Mpakistani, kwao ni India, basi hata wao anelingania mara ya kwanza kabisa kumwambia, bwana wewe fanya dawa bwana mpaka utafika India. Kuna nini huko India? Ukifika ukutane na kaburi la Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, na mfano wa watu kama yeye, watu wanaomba kwenye kaburi lile, watu wanapeleka shida zao, watu hawajui. Jamaa tablighi ni watu katika dalala, ni watu katika upotevu. Kwa sababu katika mambo ambayo kwamba wao yana bainisha ni wapotevu, hawajishughulishi na elimu. Mtu utakuta kasongwa leo, kachukuliwa leo, kama katolewa baa, kama katolewa sokoni, katolewa wapi, kesho na kesho kutwa wamsikia naye ambaye ni mlinganiza lingania, asimama asema jamani kufauli kwetu sisi hapa duniani na kesho akhera imeshikamana dini kamili na dini kamili. Wewe jana na juzi wewe ulikuwa mlevi, utalingania nini? Wewe mwenyewe utakana ulinganiwe, watakana ufundishwe dini tahiyatu labda pia hajui, lakini angwa asimama gangamara jamani tufanyie subira hapa, khairi itapatikana. Khairi ipi? Khairi ya kulingania na ujahili. Alafu unawakuta mtu anaweza akaondoka nyumbani kwake kamwachia mke 10,000 tu na kilo 3 za unga, anamwambia na mmekuachia Mungu na mtume. Baada ya siku ngapi yule mama anapata shida na watoto, hana pesa, anahangaika, angua kachwa Allah na mtume. Hiyo ndio ile tawakkul. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataka sisi tufanye kazi, tutafute riziki. Fantashiru fil ardhi wabtaghu min fadlillah. Leo wewe unamwacha mke na watoto 6 na shilingi 5,000, wamwambia nimekuachia Allah na mtume. Wamtaka afanyeje? Zikiisha, akaibe. Kwa hivyo hawa watu jamani, hebu fahamuni, haya makundi mtume akayatabiri haya yatakuja, na ndio haya yamekuja. Msighurike na watu wa namna hii. Hawa matablighi hawa ni watu wa batili, fahamuni hivyo. Si watu wa haki. Kama wangelikuwa ni haki asingekuwa mtu kasilim. Kuna mtu tulimsilimisha hapa juzi juzi tu, yeye mwenyewe tamani ya kusujudu labda hajui bado, katolewa twende, na yeye ambaye akasimama huko alingania dini. Alingania nini? Hebu zindukeni nyie waja, zindukeni. Mlinganizi wa haki kwanza analingania tauhid, kupokeshwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio wewe mwenyewe umejaa uvundo na ushirikina eti wasimama wasema khairi itapatikana. Khairi ipi? Wacha ushirikina kwanza, wacha uganga, wacha kwenda kwa waganga, wacha bid'a, wacha khurafati, wacha kula riba, wacha mambo ya vurugu vurugu. Jirekebishe vizuri kwanza. Al-Allama ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema kama anna 'ala ad-da'i an yakuna 'aliman, kama bila ambapo mlinganiza takana awe na elimu, fima ya'muru bihi, kwa lile analoliamrisha, wa fima yanha 'anhu, na lile ambalo kama anakataza, rafiqan fima ya'muru bihi, awe ni mpole na anawahurumia watu kwa yale anayowaamrisha, wa fima yanha 'anhu, na yale anayokataza. Anzur hashiyat kitab at-tauhid ukurasa 55, haya maneno utayakuta. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema, aliposema qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, asema ala basiratin, ala basira ay ala ilmin wa burhanin shar'iyyin wa 'aqliyyin, kwa elimu na dalili za kisheria na kiakili. Ana wa man tabi'ani, tunasema mimi na wanaonifuata sote tunalingania kwa elimu na dalili za kisheria na kiakili. Ana wa man tabi'ani ay man iqtada bi, wale wanaonifuata. Kisha kamalizia akasema wa subhanallahi wa ma ana min almushrikina, anatakasika Allah subhanahu wa ta'ala, na wala mimi si katika miongoni mwa washirikina. Ay unazihu Allah wa u'azzimu, namtakasa Allah subhanahu wa ta'ala na namtukuza, min an yakuna lahu sharikun au nadidun, Allah asije akawa na mshirikina ana ushirikina, au kuna mtu kuna kiumbe chochote ambacho kama anamshirikisha naye au nadidun au najidu, na ni hawa wanaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Allama Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala asema ya'muru Allahu nabiyahu, Allah hapa anamwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam fi hadhihi al-ayat al-karima, katika hii aya tukufu, bi an yu'allima an-nasa, kwamba awafundishe watu, wa yubayyin lahum tariqata, awabainishie njia yake wa sunnata na sunna yake, wa anna manhajahu fil hayati, na kwamba manhaji yake katika uhai huwa waman ittaba'u, yeye na wanaomfuata, ad-da'watu ila dini llahi wa tauhidi, ni kulingania katika dini ya Allah na tauhidi, ila dini llahi wa tauhidi, wa annahu fi dhalika ala ilmi wa burhan, kwamba hilo analifanya kwa elimu na dalili. Wao wanakuambia mtu ambaye kwamba anafundisha elimu ni sawa sawa na mtu ambaye akafika kwenye kisima, alafu kile kisima kina maji, hawezi kuyapata yale maji mpaka awe na kopo. Akiwa na kopo, kopo iwe na kamba, kisha ingize kopo lile, avute anywe maji, ni mpaka saa ngapi sasa? Yani hayo ni mazungumzo wakati jamaa ya tablighi wanapowapa zuhudi watu wasishughulike na elimu. Lakini mtu anayetoka akaenda kulingania ile toka siku tatu, siku ngapi, ni kama vile mvua inamfuata mtu hapo alipo. Hamna haja ya kutafuta kopo, sijui kamba uingize ndani. Yani mtu anayetoka akalingania kama vile mvua. Kulama nazala nafaa, kile inaposhuka inaleta manufaa tu. Sasa wewe bwana, unatakana utoke uwe kama mvua, usiwe kama maji ya kwenye kisima bwana. Maana alimu ameketi mahala pamoja tu, kazi yake ili ni halali, ili ni haram, ili. Lakini wewe bwana, wewe unatoka unaingia hapa na pale, Yani haya yote ni maneno ya kutaka kuwaletea watu zuhudi, wasiketi chini wakasome elimu, yani watoke wakalingania. Sasa walingania nini basi? Hawa watu wametuletea mabalaa mengi katika Uislamu wetu, kwa sababu Uislamu usingekuwa na matatizo na furqa na nini, kwa sababu ya haya makundi. Kila anayetoka ana mambo yake na mipango yake, ana njia yake. Hata ukimlingania tauhidi ya kuambia huyu anatukana, kwa sababu yeye ashazoea mwenyewe huko anaabudu, huko anairizi kifuani, huko anaabudu huko, usiku ukifika aliukapaka. Andazai kuwanga, ikifika salatu subuhi karudi mtu wa kawaida ndio imamu, ikifika mchana ndio mganga, ikifika jioni ndio ustadhi. Basi hivyo watu waishi hivyo, bila kuambishana, bila kukatazana, wa hakadha dini iende hivyo. La, Uislamu hauko hivyo bwana. Ayahsabul insan an yutraka suda, hivi anadhani mwanadamu kwamba kaumbwa aachwe tu hivi hivi afanye atakavyo? La, kama nivyo kusige kuwa na hadhi za kisheria, basi aambiwe kwamba mzinifu apigwe bakora au apigwe mawe, aambiwe kwamba aliyeiba akatwe mkono, aambiwe kwamba sijui aliyefanya hivi afanywe hivi. Kusinge kuwa na hizo basi, na kila mmoja afanye atakavyo bwana. Kwa hivyo lazima watu wawe makini katika hii dini. Kama kuna kitu watakikana ukichunge sana, basi dini yako, kwa sababu ukikosa dini umepata hasara ya dunia na akhera. Afadhali mtu akuchezee mali yako nini, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema asmi' wa ati', sikiliza na utii kiongozi, wa in dharaba dhaharaka wa akhadha malaka, ataka kupiga mgongo wako na akachukua mali yako, sikiliza na utii. Lakini sio dini bwana. Dini akwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam akikuamrisha maasi fala sam'a wala ta'a, hauna kusikiliza wala kutii. Hakadha al-Islam, Uislamu huko namna hiyo. Kwa hivyo watu wasome. Sisi tukilingania tunataka watu wote wawe wema, watu wote wafuate kitabu na sunna, watu wote wawe wazuri, wote waingie misikitini waswali, misikiti ijae, iwe imejaa hii misikiti, na wote wakiingia peponi bi rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Hatulingania kukusanya watu tu mahala pamoja, si tunataka watu wajue haki, watu wote waende misikitini wakaswali, watu wote wawe wema, kusiwe kuna walajiriba, kusiwe kuna wachawi, kusiwe kuna waganga, kusiwe kuna mabalabala yote yasiwepo, watu wawe ni watu wacha Mungu, watu waumini. Mangoma haya masijui madubwasha gani yote yao yameisha. Ndio tunalingania Allah subhanahu wa ta'ala waongoze watu katika haki. Lakini leo sikia mmoja juu sikia njana ile huko. Pigwa muziki polepole alafu angwa muziki usitopishwe kidogo aombewe mtu dua. Ah, aombewe bi harusi dua kwanza. Kisha baada kuombewa dua alafu muziki na unatumbuizwa kidogo pale. Ah! Basi huo ndio Uislamu unatakikana. Ah? Aombewa mtu dua kwanza alafu alafu yatumbuizwa kidogo. Alafu yombo. Eh? Watu huo ndio Uislamu sahihi kabisa watu wanaongania. Hawa wale wasiru kweli kweli ambao wapiga makelele kifuko siku. Kelele tuelewani. Haya wayaone. Lakini imiza watu kutoka. Tutoke, tutoke ni wapi? Uvundo kwa hapa nyumbani. Nasalu Allah salamata wal afia. يقول الإمام القرعاوي رحمه الله تعالى وبرهان هو من افتدى به لا أدعو إلى الله إلى دين الله وتوحيد وأنه في ذلك على علم أنا لغني أقول إليم وبرهان لدليل زوازي هو من افتدى به يين ولي ولي مفاته وصدق به ناكم صديكيشا وأنه ينزه الله نكم بيانا متكس الله سبحانه وتعالى ويعظمه na namtukuza an yakuna lahu shariku kwamba Allah hana mshirika fi rububiyyatihi katika ukubwa na wake wa asma'ihi na majina yake wa sifatihi na sifa zake wa annahu bari'un min almushrikina na kwamba yuko mbali na washirikina na washirikihi na washirikina wao. Hivyo tumepata faida kama tano. Faida ya kwanza wajibu al-ikhlas fi da'wati ila Allah, ni wajibu kufanya ikhlas katika kulingania mwanadamu. Mwanadamu unalingania lakini huna ikhlas, ni mshirikina, una ria, unajionyesha, hiyo haifai. Pili, yajibu an takuna da'wa, ni wajibu da'wa iweje? Ad-da'wa ila Allah qa'ima 'ala al-hujjah wal-burhan, iwe imesimama kwa dalili na hujja. Sipige makelele tu, una dalili yote hapa. Namba 3, wujubu al-bara'ati min ash-shirk wa ahli, ni wajibu watu kujieka mbali na ushirikina na washirikina, pia ujieke mbali nao. Namba 4, la yasihu al-amalu illa muwafiqan lima jaa bihi ar-rasul, matendo yote ya dini maadamu wasema ni dini hayasihi, lazima yaende sambamba na alivyofanya mtume. Unachokifanya kama mtume hajakifanya, hiyo ni habaa mandhura, kwa sababu dini ilikamilika na wala hakujaachwa mwanya wa wewe kuja kuongeza mambo yako. Namba 5, wujubu tanzihullah, ni wajibu kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala amma la yaliqu bi jalalihi, kwa yale mambo ambayo hayaendani na utukufu wake. Munasabatu al-aya lil-bab, hii aya inaenda sambamba vipi na mlango wetu babu du'a ila shahadati la ilaha illa Allah, sema haythu dallat al-ayatu al-karima, ni vile aya tukufu ilivyoelekeza anna sabila an-nabi, kwa njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, manitabahu na walimfuata, hiya da'watu ila dini Allah, ni kulingania dini ya Allah, wa hadha mutadhammin lid-da'wa ila shahadati la ilaha illa Allah, na hiyo inafungamana na kulingania kwenye shahada ya la ilaha illa Allah. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.